السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنه قد فاز المتقون. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. أيها وجه الله، نكوسيني كما نبوباسك يوسي نفسي كتك يام لكم شاء الله سبحانه وتعالى. كواني جمع موجة لمفتة tulikuwa katika mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameufaradhisha kufunga kwake, na sababu ya kufaradhishwa funga hiyo katika mwezi huo, lianna kunna minal muttaqin, ili tupate kuwa sisi ni katika wachaji. Kutokea Ijumaa mpaka Ijumaa ni juma moja limepita, ni wakati wa kila mmoja. Yule ambaye tokea siku ya Ijumaa mpaka leo Ijumaa bado hajaendelea au hajaanza kufunga funga ya sita tu Shawwal, kwa sababu kuna wasaa katika hilo. Na yule ambaye yumo amemaliza jana au anaendelea, huu ni wakati wa kujitathmini katika yale mengi ambayo tulikuwa tumeyafanya katika mwezi mzima wa Ramadhani, min as-siyami wal qiyami wa qira'ati al-Qur'an wa ghairi dhalika min al-a'mali saliha. Katika kufunga Ramadhani, kusimama usiku wake, kusoma Qur'an na mengineyo katika matendo yaliyokuwa mema, ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameyakubali matendo ambayo tumeyafanya, na namna gani tutayahifadhi matendo haya ili yasiweze kubatilika. Katika aya ambayo tumeitanguliza, Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu khatiban lilmu'minin: ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa la tubtilu a'malakum. Enyi ambao mliamini, mtiini Allah na mumtii mtume wake, wala msiyabatilishe matendo yenu. Tafsiri za salafu salih katika kutafsiri neno ala tubtilu a'malakum zimekuja kwa maana tofauti tofauti. Kala Ata'u rahimahullahu ta'ala amesema Ata' kama alivyosema Imam al-Baghawi katika tafsiri yake, akasema wala tubtilu a'malakum bishakki wan-nifaq, msibatilishe matendo yenu kwa kutilia shaka, kumtilia shaka Allah, kumtilia shaka mtume, kuitilia shaka Qur'an, kuitilia shaka sunna, kuitilia shaka siku ya malipo. Ina itakuwa ni shaka au itakuwa ni unafiki. Watu wanadhihirisha imani katika dhahiri yao, lakini ndani yao kuna kufuru. Wa qala al-Kalbi rahimahullahu ta'ala, Kalbi yeye akasema katika maana ya maneno wala tubtilu a'malakum, yeye akasema birriyai was-sum'a, ni kwa kubatilisha matendo kwa kutaka kuonekana na kusikilikana katika yale ambayo mtu ameyatenda. Na hii ina maana ya kwamba matendo yanazingatiwa kabla ya kutenda, na wakati unatenda, na baada ya ukishatenda. Kabla ya kuingia katika kitendo, unatenda kwa ajili ya nani, au unataka kutenda kwa ajili ya nani? Ukasema naam, natenda kwa ajili ya Allah, na ukaanza kitendo chako kwa nia hiyo, katikati yake ikatokezea kwa mtu kutaka kujua au kutaka kumjulisha na kumwonyesha kile unachokitenda, ikaingia riaa ndani yake ambayo inakuja kuharibu kitendo hicho, au ikaepukana hilo katikati ya ibada yako, lakini mwisho wake ukataka ile kusikilikana na kuonekana. Kwa hiyo akatafsiri wala tubtilu a'malakum, akasema birriyai was-sum'a. Wa qala al-Hasan rahimahullah bilkaba'iri wal-ma'asi, musibatilishe matendo yenu kwa kurejea kufanya matendo makubwa, kadhalika na maasi, hayo hupelekea huenda yakaharibu mema ya mtu ambayo yalishatangulia baada ya maasi. Na katika hili kuna maneno mengi ya salaf radhiyallahu anhum wa rahimahumullahu ta'ala jami'an. وقال أبو العالية للرياح رحمه الله تعالى كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون أنه لا يضر مع الإخلاص وفي الرواية مع لا إله إلا الله ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل. ولكوا مصحابة ومتوم والله sala na salamu ziwe juu yake. Huku nyuma kabla ya aya hii, wao walikuwa wanaamini na kuona ya kwamba muda ya kuomba mtu ameshasema la ilaha illa Allah, hakuna dhambi yoyote itakayoiharibu la ilaha illa Allah ya mtu, kama ya kwamba hakuna kitendo chochote kitakacholeta manufaa muda wa kwamba kuna shirki inatendeka kwa huyo mwenye kutenda kitendo hicho. فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن يا قوم المؤمنين متيني الله نمتي متومي مصيبت ليش ما تنويب بعد أكترمك آية هي أما يمكوديا سسكوا ونوا كتككيل أماتش ولتكوا واوا لكيون. فخافوا الكبائر بعده أن تحبط الأعمال, wakaogopa sasa madhambi makubwa baada ya kuteremka hii isije kuwa ni sababu ya kuyabatilisha matendo yaliyotendwa. Hofu ikawaingia, na hofu ni moja katika nguzo, moja katika nguzo za ibada. Mtu anayetenda lazima awe na hofu, kama anavyotakikana awe na matarajio, katikati yake kuna mapenzi ya kumpenda Allah yatakayopelekea ile ibada ambayo unaitenda uitende kwa ajili ya Allah, kwa mapenzi ya kutaraji mema aliyoyaahidi au kuogopea mabaya au kutokubaliwa kitendo wenyewe. Hadhihi thalathu arkanul ibada, hizi tatu ndio nguzo za ibada. Ikikosekana moja, imma itakuwa huo ni utendaji wa ibada wa makhawarij, umetawaliwa na hofu, ikawa mpaka mtu anaona kila alichokitenda hakuna kitu, hakuna kilichobakia baina yake na moto isipokuwa ni mauti, kana kwamba hana alichokitenda. Huu sio katika mwenendo wa Ahlus Sunna wal Jamaa. au ikawa yeye haogopi wala hana matarajio, anatenda matendo kwa ajili ya mapenzi yake na Mola wake tu, hizo ni ibada za kisufi. Kadhalika kama yule ambaye anatenda hana hofu wala hana mapenzi katika ibada yake, bali yeye amejawa na matarajio, inapelekea kuyafanya makubwa katika madhambi, lakini anasema yeye ana matarajio atapata tu rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ni katika mwenendo ambao wako nao Murji'a. Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wao hawakuwa katika mwenendo huo, kadhalika na wale ambao wanajinasibisha na mwenendo wao, wanaogopa madhambi makubwa. Fakhafu al-kaba'ira ba'dahu an tubtila al-a'mala, wakaogopa madhambi makubwa wakachelea kuja kuyabatilisha matendo mema. Al-Imam Ibn Kathiri rahimahullahu ta'ala wakati anaitafsiri aya hii akaitaja athar ya Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, akasema kwamba kunna naqulu ma'asharu ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ilikuwa sisi kongamano la masahaba wa mtume wa Allah, sala na salamu ziwe juu yake, kwamba nara laisa shay'un min alhasanati illa maqbulu, hakuna chochote katika wema ambao atatenda mtu muda ya kwamba ni wema basi utakubaliwa. Fanazalat hadhihi alaya ya ayuha alladhina amanu atiu Allah wa atiu ar-rasula wa la tubtilu a'malakum. Faqulna ma alladhi yubtilu a'malana, tukawa tunasema kitu gani ambacho kitakuja kubatilisha matendo yetu. Na ukiwatazama masahaba wana ule usahaba, wanakutangulia katika imani, wana jihadi waliopambana pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam dhidi ya maadui, kitu gani kitakuja kuyabatilisha matendo yetu? Alkabair walfawahish, madhambi makubwa na machafu. Hatta nazalat, mpaka ikateremka, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, kitu gani kitabadilisha matendo yetu? Mpaka ikateremka aya hii, hakika Allah hasamehe kushirikishwa yeye. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, Allah anasamehe chini ya shirki kwa yule ambaye anayemtaka. Masahaba wa mtume wa Allah, sala na salamu zikawa juu yake. Baada ya kuteremka sasa aya hii, ikawa mitazamo yao imebadilika katika hili, wakawa wanazungumza baada ya mwanzo kuzungumza, fakunna alqada'i walmujibati walfawahish, madhambi makubwa yale yanayopelekea katika kuporomoka matendo ya mtu kama chafu. Lakini ilipoteremka aya hii mitazamo yao ikabadilika, wakasema fakaffafna anil qawli fi dhalik fakunna nakhafu ala man asaba alkaba'ira wa narju ala man lam yusibha. Baada ya kuteremka aya hiyo, tukawa sisi sasa tumesita kauli ya mwanzo tuliyoisema, kitu gani kitakachobatilisha matendo yetu, yale madhambi makubwa yenye kupelekea kuteremka kwa matendo yakaporomoka yakawa hayapo tena yamefutwa, au madhambi mengine machafu. Ikawa sasa kuteremka aya hii, tukajizuia na yote hayo, ikawa sisi nakhafu ala man asaba alkaba'ir, tunamwogopea yule ambaye ni mwenye kuyafanya matendo yaliyokuwa makubwa. Lakini wanarju, na tunamtarajia, liman lam yusibha, yule ambaye yeye hajafanya madhambi makubwa, amekufa, huyu tunamtarajia kheri, amekufa anayatenda madhambi makubwa, huyu tunamwogopea kadhalika. Na hii inaonyesha kadhalik itikadi na manhaji waliokuwa nayo ahlusunna waljamaa ala ashabi lkabair min almuminin min ashabi lqibla, msimamo wao, itikadi yao na mwenendo wao kwa yule ambaye amefariki amefanya matendo makubwa katika madhambi katika Waislamu, katika watu ambao wanaswali wakielekea kibla. Kadhalika anapokuwa hai na hali ya kuwa anayafanya matendo makubwa katika madhambi, wao si wenye kumkatia tamaa, wanaziombea hidaya nafsi zao, kadhalika na kumwombea hidaya naye vile vile. Ibadallah, aya hii ambayo tumeitanguliza na tafsiri hizi za wema waliotangulia zinatufanya tujitathmini katika yale tuliyotenda yamekubaliwa, na kama hayajakubaliwa tunaona tuna wasiwasi namna gani itakapopelekea yakubaliwe. Ni kuzidisha ikhlas zetu na kujiepusha na ujubu, kujiona katika yale ambayo tumeyatenda, au kutaka kusikilikana kwamba mimi nimesoma Qur'ani kwa kuhitimisha mara tatu mara tano, mimi nilikuwa ninafanya hili na hili na hili katika Ramadhan, kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemuwafikisha nayo mja. Hayo kuyaogopea, kadhalika na kujizuia tusije tukaingia katika makubwa, katika madhambi yale ambayo yatapelekea haya mema ambayo yametangulia yote kuja kubadilika, yakabatilika, yakafutwa thawabu zake. Fakana Aliyu radhiyallahu ta'ala anhu yaqul la tahtammu bilqalil, akawaambia watu msidipe umuhimu kwamba wewe umefanya ibada ndogo ukawa unasikitika, walakin ihtammu bilqabul, lete muhimu katika jambo la kubaliwa lile ambalo umelitenda. Je, Allah subhanahu wa ta'ala amelikubali? Alam tasma'u anna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul innama yataqabbalu Allah min almuttaqin, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anakubali kwa wale waliokuwa wachaji. Hii takwa haishii katika Ramadhan, wala juma moja baada ya Ramadhan, wala mwezi mmoja baada ya Ramadhan. Ikawa yule ambaye alikuwa hasali, haingii msikitini, au anasali sala lakini kwa kutaka yeye mwenyewe, au hahudhurii jamaa pamoja na wanaume wenziwe, Ramadhani anaingia, akasema ngoja nivute mwezi mmoja mwingine, afu baadaye anarejea kule kule. Haya si katika mwenendo ambao uliokuwa sawa. Mumin ni lazima awe na hofu juu ya yale aliyoyatenda, kukubaliwa kwake na kuhifadhika kwake, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, ya ibn adama hadhihi a'malukum uhsiha lakum, enyi wanadamu haya matendo yenu na yahifadhi na kuyadhibiti kwa ajili yenu. Faman wajada khairan falyashkur lillah, yoyote ambaye atakuja kukuta khairi basi na amshukuru Allah. Waman wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsa, na yoyote yule ambaye atakayekuja kukuta kinyume cha hapo asiilaumu isipokuwa nafsi yake. Allah subhanahu wa ta'ala ametubainishia njia, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akaja kutuwekea namna ya kupita katika hiyo njia, akaijalia Mtume sallallahu alayhi wasallam njia hiyo ikawa iko wazi, lailuha kanahariha la yazir anha illa halikun, weupe wake usiku wake ni kama mchana wake, namna ilivyokuwa nyeupe hawezi akateleza na kuiacha njia hiyo isipokuwa ni yule ambaye aliyeangamia. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله أين وجب الله حقيقة katika kukubaliwa matendo aliyoyatenda mtu kuna alama zilizowekwa, فإن للقبول للأعمال علامات, حقيقة katika kukubaliwa matendo kuna alama ambazo zimewekwa, ambazo zimetajwa kwa ishara katika Qur'an, kadhalika katika sunna, na kuna yale ambayo wameyabainisha wema ambao waliotangulia kwa yule ambaye atakayekuwa amefanya haya baada ya kutenda amali ya njema, imma amefunga Ramadhani au amefanya ibada ya hija au ametoa zaka au mengine katika mema. Kuna alama ambazo huwa zinajionyesha kwa mja, lakini haya kadhalika shaitani anaweza akamchezea mja kumfanya ayapate yale yanayobatilisha, ima kutaka asikilikane au kuonekana au kupelekea ria au akamtoa kabisa katika njia ambayo iliyokuwa ya sawa. Katika alama ambazo zinatajwa na wanawachuoni kwamba ni alama ya kukubaliwa ni matendo ni adamu rujui ila almasia, fa inna arrujua ila almasiyati ba'da at-ta'a علامة مقت وخسران, mtu ni kurejea katika maasi baada ya kwamba alikuwa yuko katika utiifu. Katika Ramadhani, wanawake wa Kiislamu wale ambao katika hali au siku za kawaida unaweza ukatatizika kumjua kwamba huyu ni Muislamu au si Muislamu, lakini katika mwezi wa Ramadhani kuna pengine kitu ambacho waonekana nacho kwamba baadhi ya Waislamu wanafanya japo kwamba sio sitara inayotakikana, akafunika nywele zake, akavaa nguo kiutamaduni ambayo ina heshima, lakini sio katika vazi la mwanamke wa Kiislamu, tukajua kwamba huyu ni Muislamu. Lakini baada ya Ramadhani akaliondoa vazi lile, amerejea tena katika maasi. Hii inaonyesha kwamba huyu hakuwa anazingatia namna ya kuweza kutubu na kurejea kwa Mola wake na kuhifadhi hii toba yake ambayo aliyotubu. Kwa sababu kurejea katika maasi baada ya taa ni alama ya kuchukiwa, kwamba Allah anamchukia mja huyo, kadhalika hiyo ni katika alama ya kula khasara. Allah subhanahu wa ta'ala alivyowataja waumini wale ambao wanapokosea na kumkosea Mola wao na kudhidhulumu nafsi zao, wanarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akawasifia hao katika sifa ambazo kwamba wao baada ya dhambi wanatubu kwa Allah, lakini hawarejei tena. Kwa sababu gani? Kwa sababu wamekusanya zile sharti za kukubaliwa toba, taubatan nasuha, ile toba iliyo ya kweli. Allah akasema walladhina idha fa'alu fahishatan au dhalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Na wale wote ambao pale wanapofanya uchafu au wakazidhulumu nafsi zao humkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, dhakaru Allah fastaghfaru li dhunubihim, wakamwomba msamaha Allah kutokana na dhambi zao ambazo wamezitenda. Kwani nani? Hakuna anayesamehe madhambi isipokuwa Allah. Halafu hawaendelei kwenye yale ambayo waliyatenda, na hali ya kuwa wao wanajua, wanajizuia kwa sababu waliazimia hawatarejea baada ya dhambi. Kadhalika walijuta baada ya dhambi ambayo iliyotendeka, walifanya haya ikhlasan lillah subhanahu wa ta'ala katika wakati ambao unaokubaliwa toba. Hizi ni sharti ambazo zinafanya ile toba ya kweli iweze kukubaliwa, wao wakawa wamesimama katika hilo. Kwa sababu kuna maneno ya Yahya ibn Muadh rahimahullahu ta'ala akisema, anna man istaghfara bilisanihi wa qalbihi, yoyote yule ambaye amemtaka msamaha Allah kwa kutumia ulimi wake na moyo wake, ala almaasiyati maqudi, kwa madhambi ambayo tayari yalishafungwa, kwamba haya umeyatenda wewe unayajua, ukamwomba msamaha Allah kwa ulimi pamoja na moyo, baadaye sasa waazamahu an yarji'a ila almaasiyati ba'da ash-shahr, akaazimia kurejea kwenye maasi baada ya mwezi kumalizika, kwamba ukimalizika mwezi mimi nitarejea kule kule. Waazamahu an yauda ila almaasiyati ba'da ash-shahr wayarji'a, akaazimia kurejea katika maasi baada ya mwezi kumalizika, akarudi tena nyuma. Fasawmuhu alayhi mardudun wa babu alqabuli fi wajhihi masdudun, sawmu yake ni yenye kurejeshwa kwake yeye, na mlango wa kukubaliwa sawmu yake, kukubaliwa matendo kwake yeye, umefungwa, kwa sababu ameufunga mlango huo kwa kurejea tena katika maasi. Kwani baadhi ya wakati wanachukuliwa kwamba kutubu mtu akarejea katika maasi kwa kukusudia, akatubu tena akarejea tena, baadhi ya wanachuoni sema hii ni istihza, japo ya kwamba muumini ni sifa yake akitubia akifanya maasi arudi kwa Allah, lakini arudi kwa zile sharti zilizokamilika za toba, ikimtokezea kwamba yeye ni mwanadamu, hayo ipo katika maumbile, arejee tena katika njia iliyokuwa ya sawa. Kadhalika katika alama za kukubaliwa matendo ambazo mtu anakuwa nazo au anazipata ni kuogopea, akawa na hofu, je, kile alichokitenda kimekubaliwa hakija kukubaliwa? Akakaa na kujiuliza nafsi yake, hawezi kuwa akajikufurisha kwamba hajafanya kitu kama makhawarij, la, wala si mwenye matarajio tu peke yake kama murji, hana mema mengine, wala si mwenye mapenzi pasi na amali za sawa, kama vile masufi na wengineo. Yeye amekaa anajihisabu katika yale aliyoyatenda. Hivi Allah subhanahu wa ta'ala, haya niliyoyatenda ameyakubali? Ilipokuja aya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila, na wale wote ambao wanatoa yale ambayo wamepewa na hali ya kuwa nyoyo zao zinawoga, annahum ila rabbihim raji'un, kwamba wao hakika kwa mola wao ni wenye kurejea. Aya hii ilipoteremka, umu almu'minina Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ikawa yeye amemuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba ahum alladhina sa'altu rasulallah sallallahu alayhi wasallam an hadhihi al-aya, ahum alladhina yashrabuna al-khamra wa yasriqun, hivi hawa ambao wa qulubuhum wajila, hali ya kuwa wametenda matendo mema, hawa ni walevi? Hawa ni wale ambao wanaiba? Mtume akamwambia la ya ibnata siddiq, hapana ewe binti wa siddiq, hum alladhina yasumun wa yusallun ويتصدقون ولكن يخافون ألا تقبل منهم. هاو ني wale ambao wanafunga, هاو ني wale ambao wanaswali, هاو ني wale ambao wanatoa sadaka, lakini wanaogopa pasije pakubaliwa katika yale ambayo wameyatenda. Hii ndio nafasi ya mu'min, baada ya kila jema ambalo alilolitenda akawa anaogopa hili limekubaliwa au kuna kile ambacho kimetokezea katikati yake katika yale ambayo yanabatilisha jema langu, na akaogopa kisije kikatokezea baada ya hapo kile ambacho kitakuja kubatilisha jema lake. Mtume akasema ulaika alladhina yusari'una fil khairat, hao ni wale ambao hawasimami baada ya mema waliyotenda, ni wale ambao wanakimbilia katika mema, wanakwenda mbeleni na kushindana. Hadithi akhrajahu Ahmad rahimahullahu ta'ala wa hasanahu al-Albani rahimahullahu ta'ala fi sahihi sunan at-Tirmidhi. Baada ya wema uliosimama wanatenda wema mwingine, wema mmoja umemalizika, funga ya Ramadhani imemalizika, baada yake kuna funga ya sita, baada yake kuna hija, baada yake kuna zaka, baada yake kuna umra, baada yake kuna mengine mengineyo katika mema. Hasemi Ramadhani hii imekwisha mpaka Ramadhani nyingine tutaonana msikitini, bali yeye ni mwenye kuendeleza katika mema. Bali kadhalik, hiyo ni katika alama nyingine ya kukubaliwa mema ya mtu, kuendeleza wema baada wema, muwasalatu a'mali saliha baada saliha, yani kuendeleza matendo mema baada ya matendo mema. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala katika Lataif al-Ma'arif rahimahullahu ta'ala asema, fa inna al-mu'awada ila siyami ba'da Ramadhan, hakika kurejea tena, kuendelea tena katika funga baada ya funga ya Ramadhan, kafunga Ramadhan halafu ikaja Ramadhani nyingine au baada ya Ramadhani akaona kuna sita, ilipomaliza sita akafunga Jumatatu, Alhamis au ayyamul bidh, au akaendeleza na funga nyingine. Kwa hiyo kule kuendelea na funga baada ya funga ya Ramadhani min alamati qabul al-a'mal, ni katika zile alama ambazo zinapelekea katika kukubaliwa matendo, yani yale matendo mema ambayo ameyatenda mja. Amefanya tendo moja likamalizika halafu akafanya tena, basi hiyo ni katika alama ya kukubaliwa, min alamat, ni katika alama ala qabuli sawmi Ramadhan, ni katika alama ya kukubaliwa funga ya Ramadhan. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala idha taqabbala عمل عبد, الله أنا بقبالي كتير وشمجة باسي الله سبحانه وتعالى وفقه لعمل صالح بعدا, أنا موفق شيئي كتير ما تندو ميما بعد ياكي. عباد الله, هيا يوتي تبيو يزنغمزا سهم قبو أمبايو ينميلكي هيا نكو زنغمزا أمتنا مويواكي أكاويكا كتكنجيا أمبايو ينتكيكانا, ambayo hiyo inapelekea salama ya moyo, na hiyo ndiyo hakika ya istiqama, uhakika wake wa kusimama katika njia ya sawa baada ya yote haya ambayo ameyatenda. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala katika Madarij As-Salikin anasema, وكلما شهدت حقيقة الربوبية وحقيقة الربوبية وعرفت الله وعرفت النفس حقيقة كل كشهدية وكيلوا وكتموا وحقيقة وأتوم وأحقيقة وأبيك والله سبحانه وتعالى كتكما تنوياك كم بيين يلي يقوم يين يعني كرزوك يين يعني كملك يين يعني كوليش ما تنوياك حسارة فائدة أيوة ميا كديري الله يا بكت كون ليش جواك وكاكا وكالي سوما هيلو ناو كالي كيري كتك مويوك ناو كفهامو حقيقة وانتو مواكو كو مولاوكو كوانبا يوتي أمبايا أنايو يتند يتككانا أتنوي ناو كمفهامو الله أي بأسمائه وصفاته العلا وما جناياك مزوري نصفزاك زلزك وليو حلفو كييني ونفس ولين فإن النفس الأمارة بسوء نفسي نامريش ووو توحيد وكيلوا كتك ربوبيتك ألوهيتك وكفهام كتك أسماء والصفات حلف كيلوا نفسيك وتبين لك أن ما وتبين لك أن ما معك من البضاعة نو كفهام قم بكيلها باتشو أليشو كواناتشو كتك بذاء أليو كوانايا يعني هايو متين أليو متين لا يصلو للملك الحق هيا صليه ولا كويندانا ولا كويندانا نتشوت na yule ambaye ndio mwenye kuimiliki haki kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala usiwaringishie watu wala ukaghurika kwa yale uliyoyatenda kwamba wewe umefikia pahali katika taa ukawaona wale ambao wako katika njia ambayo si sawa kwamba hao ndio basi ukawakatia tamaa muda wa kuomba wako hai au wale ambao wako chini yako katika yale unayoyatenda katika yoyote ambayo yanaitwa mema ukaona kwamba wewe umefika pahali hiyo ni bidhaa ambayo iliyokuwa chachi walau jita bi'amali thaqalain hata kwamba utakuja na matendo yaliyotendwa na majini wote pamoja na wanadamu wote khashita akibatahu muda wa kwamba una tauhid basi mwisho wake wewe utakuwa ni mwenye kuogopa kwa nini inma yaqbaluhu bikaramihi wa judihi wa tafaddule kwa sababu Allah anachokubali sio sura yako mali yako kujua kwako ni kwa sababu ya ukarimu wake Allah wema wake na kufadhilisha kwake kwa sababu Allah dhul fadhli alazim Allah ni mwenye kufadhilisha mwenye fadhila zilizokuwa kubwa wayuthibuka na Allah anakulipa wewe wayuthibuka alayhi aidan bikaramihi wajudihi wa tafadhulihi Allah anakulipa thawabu vile vile si kwa sababu ya namna ulivyo moyo wako sura yako Allah kwa sababu ya ukarimu wake wema wake na kufadhilisha kwake mu'min baada ya yote tuliyotenda tutakikana tusimame katika njia hii tujiulize namna gani tutakufanya matendo yetu yabakie yaendelee kwenda kulipiwa siku ya kiyama kwa sababu hii saumu hii furaha yake itapatikana siku ya kiyama ambapo Allah atawaonyesha waja malipo ya funga zao haya yanahitaji kuhifadhiwa نسأل الله التوفيق إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا إخلاص في أعمالنا اللهم وفقنا إلى صراط المستقيم واهدنا إلى صراط المستقيم وارزقنا استقامة في طاعتك يا رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم